Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu lahikasından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. 6. mektuba gelmiştik. Aziz, sıddık ve fedakar ve vefakar kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye ve imaniyede kuvvetli ve kıymetli ve çalışkan ve muktedir arkadaşlarım. Üstadımız görüyoruz ki her mektubunda olduğu gibi burada da aziz, sıddık, fedakar, vefakar, hizmeti Kur'aniyede, imaniyede kuvvetli, kıymetli ve çalışkan ve muktedir arkadaşlarım gibi pek çok sıfatlarla başlamış. Biliyoruz ki bunlar üstadımızın talebelerinden beklediği ve talebelerinde de olmazsa olmaz olan sıfatlardır. Eğer bu sıfatlar olmazsa, bu özellikler olmazsa bir insan hizmet insanı olmaz, hizmet edemez. Bu dünyada benim için medar-ı teselli sizlersiniz. Yani ben sizlerin varlığıyla teselli oluyorum. Ve hakkınızda büyük ümidimi doğru çıkardınız. Cenab-ı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. Burada şu hakikati görüyoruz ki, Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi çok nadir rastlanan fevkalade bir deha sahibi bir insan bile elbette hizmet etmek için arkadaşlara muhtaçtır. Onu anlayacak ve onun anlattığı şeyleri anlatacak, temsil edecek, yaşayacak, yaşatacak insanlara ihtiyacı vardır. Bizim böyle büyük zatlara olan ihtiyacımız elbette çok daha fazladır. Ama onların da sadık, vefakar, aziz dostlara, güzel hizmetçilere ihtiyacı var. Onun içindir ki üstadımız böyle talebeleriyle teselli buluyor ve onlar hakkında efendim bazı ümitler besliyor. Büyük zatların, büyük insanların ümidini doğru çıkarmak ne kadar büyük mutluluktur. Keşke böyle bir imkanım olsa, o kabiliyeti kendimde görsem, ben de öyle güzel hizmet etsem, öyle güzel hizmet etsem ki, bizden beklenen, benden beklenen diyelim, bir şeyi hakkıyla ortaya koyabilsem. Herkes de bu arzu olmalı ve herkes kabiliyeti ölçüsünde kendinden bekleneni vermelidir. Kendinden beklenen ve verebileceği şeyi vermeyen insanlar ne yazık ki kabiliyetlerini ve ömürlerini boşa geçiren, efendim ifna eden insanlardır. Allah muhafaza etsin. Ve Cenab-ı Hak ömrümüzü de kabiliyet ve istidadımızı da hakkıyla değerlendirmeyi nasip etsin. Yüksek bir kabiliyeti tam tatmin edecek ve yüksek bir kabiliyetin efendim tam meşgul edecek ve efendim onu hakkıyla, değeriyle çalıştıracak olan hizmet iman ve Kur'an hizmetidir. Şu hizmettir. Ehli kabiliyetin, ehli efendim mal ve mülkün, herkesin, ehli ilmin kendini ortaya koyabileceği, kendini değerlendirebileceği bir imkan var. Yani sermayenizi birden bine yükseltecek bir hizmet var ortada. Bu bir fırsattır. Sonra üstadımız şunu söylüyor. Gönderdiğiniz risaleler ve bilhassa 10. söz buraya o kadar faydalı oldu ki, her bir sayfasına karşılık elimden gelseydi, büyük bir hediye verirdim. Buradan şu hakikati anlıyoruz. Risale-i Nur'un her sayfası, yani Risale-i Nur'un el ile yazılmış ve çoğaltılmış her sayfası, o emek verilmiş sayfalar, talebeleri tarafından yazılan sayfalar, büyük hediyeleri hak ediyor. Yazanlar böyle hediyeleri hak ediyorlar. Bu tarz değerlendirmeler, ifadeler hadislerde de vardır değerli kardeşlerim. Mesela şöyle hizmet edene, ahir zamanda benim sünnetime yapışan, sünnetimi ihya etmeye çalışan insanlara 100 şehit sevabı verilir ifadesi. Şehit ölçüsüyle 100 şehit sevabı verilmesi. Veya şöyle bir iş yapana köle azat etmiş kadar sevap verilmesi. Veya Efendimizin buyurduğu gibi, ashabımdan yarım hurma tasadduk eden, sadaka veren, Allah yolunda harcayan birisine Uhud dağı altın olsa, Uhud dağı kadar altın tasadduk etmiş, sadaka vermiş, sevabı verilir buyurması gibi bir takım ölçüler vardır ki biz kolayca anlayamadığımız bazı hakikatleri bu ölçülere vurarak adeta anlamış oluruz. Hakeza, mesela şöyle de ifade edilebilir, bazen öyle güzel başarılar sağlanır ki, bu yolda 100 şehit verseydik böyle bir başarı sağlanamazdı denebilir. Veya bu yolda malımızı mülkümüzü ortaya koysaydık, hayatımızı ortaya koysaydık, bu kadar güzel bir netice elde edilemezdi gibi şeyler ifade edilir ki, bunlar bir ölçüdür. Üstadımız da diyor, ben Risale-i Nur'u yazanların her birine efendim birçok hediye vermek isterdim. Her sayfasına hediye vermek isterdim. Şimdi değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağımız için de çok lazım, bizim için çok efendim ufuk açıcı bir hadisini hatırlayalım bu noktada. Hani Cenab-ı Hak seni vasıta kılsa, bir kuluna hidayet etse, yani sen çalışsan, çabalasan ve Cenab-ı Hak bir kuluna hidayet etse, yol gösterse, iman verse, senin için sahralar dolusu kırmızı koyundan veya kırmızı deveden hayırlıdır buyuruyor ki, işte bir ölçü, sahralar dolusu ne demek? Sahra dolusu ne demek? Yani gözün ihata edemediği, gözün kavrayamadığı kadar geniş bir alanda yayılan belki binler, belki milyonlarca kırmızı deve kadar efendim senin için hayırlıdır. Bunlardan da hayırlıdır buyuruyor. Bu ne demek olur? Yani elinde bu kadar imkanın varsa, böyle bir imkanın varsa, bu kadar mala mülke sahip olsan, sen bu imkanlarını bir kişinin iman kazanması yolunda sarf et. O daha hayırlıdır. Evet, o daha hayırlıdır. İşte değerli kardeşlerim, buna benzeyen ölçüleri hadislerde, Kur'an-ı Kerim'de ve efendim pek çok yerde büyüğümüzün sözlerinde işitiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Kadir gecesi için bin aydan hayırlıdır ifadesini hatırlayalım. Sonra üstadımıza dönüyorum tekrar, şöyle diyor: çoktan beri göremediğim için ben hangisini okusam, risalelerinin efendim epeydir görmemiş yazdığı risaleleri, şimdi yeniden eline geçmiş, okuyor üstadımız. Hangisini okusam diyor, en birinci risale budur diyorum. Sonra ötekine bakıyorum, yok bu birincidir diyorum. Sonra bir başkasına baktıkça hayret ederek onu tercih ediyorum. Üstadımız sonra diyor ki, sonra kat'i kanaatim geldi ki, Risale-i Nur'un kitapları birbirine tercih edilmez. Her biri kendi alanında birincidir. Ve hepsi birden bu zamanı aydınlatan Kur'an'ın manevi bir mucizesidir. Evet, Risale-i Nur'a baktığımız zaman görüyoruz ki risalelerden birisi Allah'a iman konusunu işliyor, tevhidi işliyor. Allah'ın bir olduğunu tabiatın şahitliği ile anlatıyor. Bir başka risaleye bakıyoruz. 19. söz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini ve risaleti Muhammediyenin Allah'ın varlığına, birliğine şahitliğini orada anlatıyor. Bir başka risaleye bakıyoruz ki 25. söz gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan üzerine yazılmış. Onun 40 yön ile mucize olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in Efendimizin peygamberliğine, risaletine ve Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine şahitliğini anlatıyor, nazara veriyor. Hakeza her birisi kendi alanında birer liderdir, rehberdir ve bütün Risale-i Nur kendi alanında, yani itikat alanında, inanç konusunda bütün kitapların önünde gelir. 10. sözün şöyle diyor üstadımız, devam ediyor. 10. sözün tatlı bir kerameti. 2-3 senedir bana hapiste verdikleri gibi arzuma muhalif olarak her gün bir tayin veriliyordu. Ehemmiyetli iki sebebe binaen kabul etmeye mecburdum. Fakat onu yemezdim. Onu vererek şeker, çay ve ekmek alırdım. Bir gün memur geldi, tayin verdi ve bundan sonra daha sana tayin vermeyeceğiz dedi. Tayin dediği bir çeşit ekmektir. Eskiden askerlere günlük verilen miktara tayin derlerdi. Efendim, bu halk arasında o zamanlar meşhur olmuştu. Üstadımız da aynı kelimeyi kullanıyor. Halkın kullandığı bir kelime. Tayin demek, belli bir miktarda, gramajda olan ekmek. Üstadımız demek kendisine verilen, devletçe kendisine verilen o ekmeği vererek şeker alıyor, çay alıyor ve veya işte bir başka ekmek, yiyecek alıyor. Böyle karşılıklı mübadele ediyor ama sonra memur gelmiş, bundan sonra vermeyeceğiz demiş. Bir bakıma üstadımız memnun olmuş, fakat diyor ki birden hatırıma geldi ki şeker ve çay lazım. Hediyeleri de kabul etmediğime göre bunları nasıl temin ederim diye endişeye düştüm. Yani ekmek verip şeker, çay alıyordu. Şimdi o da olmayınca nasıl yapacak? Aynı gün 5 sene şeker ve çayımı temin eden ve merhum Abdurrahman'a 5 senede aldığı yaraları tedavi ve kuvvetli bir iman kazandıran, vefatından 1-2 ay evvel imdadına yetişen ve ehli ilhadı azmettikleri inkar-ı haşirden vazgeçiren 10. sözün fevkal memul, ummadığımız bir şekilde efendim ne nüshalarının ne de vücudundan hiçbir şeyden haberim yokken diyor, çeşitli tabi haşir risaleleri çıktı geldi. Evet. Yani bu haşir risalesinin bir takım özelliklerini saymış üstadımız burada. 10. söz değerli kardeşlerim, 10. söz. Ahiretin varlığını akli bir şekilde ispat eden risale. Bu risalenin bir yerinde de şu geçiyor. Akıl yoluyla haşir ispat edilebilir mi, anlaşılabilir mi? El haşru leyse ala makayisin akliye. Yani haşre akıl yol bulamaz, ahiretin varlığına akıl yol bulamaz denilmiş İbn-i Sina'nın bir sözü. İbn-i Sina'nın o dahi aklıyla yol bulamadığı konuya üstadımız haşir risalesinde tamamen aklı ikna edecek, akla yol gösterecek şekilde tabiatta tecelli eden çeşitli hadiselerle ve esma-i ilahiye ile ispat ediyor, gösteriyor ki ahiret haktır, vardır. Evet, bu risale merhum Abdurrahman'a, yani kardeşinin oğlu Abdurrahman'ın eline geçtiği zaman onun yaralarını tedavi etmiş, manevi yaralarını, ve kuvvetli bir iman kazandırmış. Vefatından 2 ay evvel okuduğu için ahirete de kat'i bir imanla gittiğine şahitlik edilebilir. Ayrıca haşir risalesi ehli ilhadı, yani dinden uzaklaşan ve dinden dinin efendim iman hakikatlerine itiraz eden insanları ikna etmiş, haşrı inkardan vazgeçirmiştir. Yani pek çok insan Üstad Bediüzzaman'ın o haşir risalesini yazdığı dönemde meşhur kafirlerden bazıları demişler ki Said ahiret hakkında bir risale yazmış, bir kitap yazmış. Muhakkak orada efendim akla uymayan pek çok şey söylemiştir demişler. Ve tenkit etmek için o risaleyi temin edip bir arada okumuşlar. Fakat okudukça baştan sona okudukça görmüşler ki üstadın gayet akli, gayet mukni anlatımı karşısında itiraz edecek hiçbir şey yoktur ve ahiret haktır. İşte itiraz etmek değil, onlara iman kazandıran bir risaleyi okumuşlar. Ve bu 10. söz üstadın eline çıkıp gelmiş ve üstadımızı çok rahatlatmış. Adeta demiş ki, merak etme, senin hem vazifene hem hayatına yardım için geldim. İnayet-i Rabbaniye tarafından gönderildim. Evet, bu asrın önemli ve manevi ve ilmi bir mürşidi olan Risale-i Nur'un tamamı, diğer şahsi büyük mürşidler gibi kendine muvafık ve hakikati ilmiyeye münasip olarak birkaç nevide, çeşitte ve bilhassa İman hakikatlerinin açıklanmasında, yayılmasında büyük kerametler sahibidir. Ve apaçık üç zahir kerameti vardır. Mucizat-ı Ahmediye, 10. söz, 29. söz ve Ayetül Kübra gibi çok risaleleri dahi, her biri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu, çok emareler ve vakıalar bana kat'i bir kanaat vermiş. Değerli kardeşlerim, bu konu garibinize gitmesin. Cenab-ı Hakk'ın varlığından, birliğinden bahseden ve tabiatın şahitliğini gösteren, tabiatı şahit gösteren, çok tabiattaki pek çok delilleri, ispatları nazara veren bir risalenin, bir kerametinin olması yanlış anlaşılmamalı, vahdaniyeti ilahiyenin efendim ve bu ilmin bir kerametidir. Hatta sekeratta bulunan talebelerinin imanını kurtarmak için bir mürşit gibi yetiştiğine müteaddit vakalar şüphe bırakmıyor. Yani bir müminin dünyadaki en büyük arzusu iman ile ahirete göçmektir. İman ile, kuvvetli bir iman ile ahirete göçmektir. Çünkü iman ile gidene cennet var. Ama imansız gidene Allah muhafaza etsin, hali perişan. Öyleyse insanın imanını garantiye alan, insanın imanını koruyan, güçlü bir iman kazandıran bu tefekkür dersleri çok önemlidir. Bir saat tefekkür bir sene ibadet, nafile ibadet hükmüne geçer. Evet, bir sene nafile ibadet hükmüne geçer. Bir saat Risale-i Nur'da gösterile anlatıldığı gibi tefekkür etmek. Sizlere Risale-i Nur'un Hizb-ı Ekber'ini ve Kur'an'ın Hizb-ı Azam'ını göndermek isterdim. Fakat Hizb-ı Azam çok uzun olduğundan daha yazdıramadım. Hizb-ı Ekber ise tercüme etmek istedim. Şimdilik vazgeçtim. Burada bir haşiye, bir dipnot var. Ayetül Kübra'nın 3. menzilinin başında Ahmet Faruki Risale-i Nur hakkında demiş ki, mütekellimiğinden biri gelecek ve hakaik-i imaniyeyi kemal-i vuzuh ile ispat edecek, beyan edecek. Zaman ispat etti ki o adam, adam değil belki Risale-i Nur'dur. Ehli keşif Risale-i Nur'u önemsiz olan tercümanı suretinde keşiflerinde müşahede etmişler, bir adam demişler. Yani eskiden iman hakikatlerini böyle apaçık ispat edecek, izah edecek birisinin geleceğinden bahsedilmiş. Ama üstadımız diyor ki o bir şahıs değil, bir külliyattır, bir kitaptır. O da Risale-i Nur'dur. Hakikaten hala binlerce, milyonlarca insanın imanını takviye etmekte, imanını güçlendirmektedir. Böyle bir kitap, böyle bir kitap, elbette vahiy olan kitaplar dışında böyle bir kitap nadirdir. evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalaa eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risale-i Nur'un verdiği zevk, şevk ve iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? El cevap, eski mübarek zatların yazdıkları divanların çoğu, kitapların çoğu, ulemanın bir kısım risaleleri, imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsederler. Onların zamanlarında imanın esaslarına, köklerine hücum yoktu. İman esasları sarsılmıyordu. Yani Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, peygambere, Kur'an'a iman gibi konularda kimsenin yaşadığı bir sarsıntı yoktu. O konuda bir hücum yoktu. Şimdi ise imanın köklerine, esaslarına şiddetli ve hatta cemaatli, kalabalık bir tarzda taarruz var, hücum var. O divanlar, eskiden yazılan kitaplar, risaleler, çoğu has müminlere ve fertlere hitap ederler. Bu zamanın dehşetli taarruzunu def edemiyorlar. Bu zamanın hastalıklarına derman olamıyorlar. Risale-i Nur ise Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esaslarını kurtarıyor. Mevcut imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak bürhanlar ile imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şüphelerden kurtarılmasına hizmet ettiğinden, herkese bu zamanda ekmek gibi, ilaç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyor, karar veriyorlar. Eski divanlar, eski kitaplar derler ki, veli ol gör, yani Allah'ın var olduğunu, ahiretin var olduğunu, meleklerin var olduğunu, bunun gibi daha nice hakikatleri, maneviyata çalış, evliya ol, bunların hakikatini gör derler. Yüksek makamlara çık, bak derler. O zaman o nurları, feyizleri alırsın derler. Ama Risale-i Nur der ki, her kim olursan ol, yani maneviyat sahibi, keşif ve keramete ulaşmış bir insan değil, herhangi bir insan olarak, sıradan birisi olarak, kim olursan ol, bak, gör. Yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadeti ebediyenin, cennetin anahtarı olan imanını kurtar. Evet, Risale-i Nur'u okuyan, tabiata, kainata bakar, tefekkür eder, aklını kullanır ve imanını kurtarır, nefsini iknaya efendim muvaffak olur inşallah Teala. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.